Суперечка робила коло і поверталася до точки відліку. «І що таке радість?» – тоскно питав Ілія, згадуючи тихий шепіт у нічній тиші і тоскний плач міліції з роду Церноєвичів. Перший напад незбагненної бурхливої радості стався з Гоциком на кордоні між Мурсією і Андалусією. Увесь день відсипалися у красивих незнайомих кущах. Під вечір умилися у потічку, і Гоцик за звичкою подерся на камінь, аби зверху прикинути, куди далі сунути. Вдивився у невеличку долину поміж пагорбів, задихнувся. «Блін! Вони!» Зіскочив з каменя, потяг Ілію у долину. «Та бігом, швидше, брате! Ти бачив андалусійців? Найстаріша порода коней на землі. Вдвічі дорожче за арабів. Красені!» Ілія котився вслід за Гоциком у долину. Та бачив не коней, ромів. Біля невисокої скелі у низинці розкинувся справжній циганський табір. Замість шатер на галявині з десяток стареньких автівок з причепами, фургонами і трейлерами. Одні виглядали геть обдертими, другі новішими, а один, певно, ватажка Хітанос, сяяв блискучою білою фарбою і навіть мав нікельовані сходинки від дверей. Автівки скупчилися півколом, усередині палало вогнище, балакучі жінки розвішували випраний одяг на довгій мотузці. Чоловіки колупалися у двигуні однієї з автівок. Всюди суща замурзана дітлашня із вереском ганяла галявиною. І тільки одна нечесана дівчинка рочків трьох поважно сиділа на яскравих бебиках, курила самокрутку. Ілія не любив циган. «Ну навіщо ми туди потикаємося?» – бурчав. «Вуха брехнею наб'ють, кишені випотрошать і поготів». «Та не бійся!» – задьористо сміявся Гоцик. «Я до ромів підхід маю». Витягував шию та роздивлявся не табір, ковзав поглядом по оливкових деревах, під якими стригли вухами двійко сірих, крутобоких андалусійців. Певно, роми знали їм ціну. Сховали у тінь, поставили перед ними відра з прохолодною водою. Мале циганча розчісувало одному з коней гриву. «Розуміють», – схвильовано шепотів Гоцик. Роми зустріли незваних гостей ворожо. Загелготіли. «Геть, геть!» Гоцик згадував слова ромської мови, почутої від рома Петра на хуторі за Сеймом. Старанно пояснював. «Люди добрі, я тільки коней роздивлюся. Гарні коні!» «Купи!» Від юрби відділився кремезний дядько, років 60, з сивою кудлатою бородою і немалою золотою цяцькою у вусі. Примружив око, дивився на незнайомця вивчально. І Гоцик, без сумнівів, віддав би за андалусійців і шкатулку, і золото. Та в дупі припікало: «Дивися, хлопче, аби живим звідси забратися». «Роздивлюся спочатку», – сказав бородатому. «Дивись». Гоцик ішов до коней, дихати забув. Бачив андалусійців тільки у атласі кінських порід та по телевізору, як не рахувати трагічний випадок у рідній Нехаївці. Та кінь у паниному дворі був не молодим, сумним, а ці двоє вражали не тільки блискучою шерстю, густою гривою, специфічним вигином граціозних ший. Від них пащило енергією молодості. «Знаєш андалусійців?» Бородатий ішов поряд із Гоциком, зиркав на нього уважним оком. «Ще 200 років тому їх тільки королі мали. Купиш?» «Купив би». «Та я сам здалеку», – обережно завів Гоцик. «Мені до коня документи потрібні, аби через кордон». Бородатий розсміявся, поманив Гоцика до сяючого білою фарбою трейлера. Гоцик завівся, ішов за Ромом. «Брате, а я?» – почув розгублений голос Ілії. Гоцик озирнувся. Ілія тупцював на безпечній відстані від ромів і коней. «Посидь отут, я скоро», – кивнув на невеличкий обшарпаний причіп із фанерними стінами і полікарбонатним прозорим дахом. «Не ходи!» – гукнув Ілія. «Не сци!» – відповів Гоцик. У розкішному трейлері ромівського ватажка тільки мартіні з оливкою не вистачало. Вдумливо розділений простір виокремлював модернову кухню з усіма сучасними гаджетами, невеличку вітальню зі шкіряним диваном і яскраво-червоними подушками, спальню. Бородатий витяг зі звичайної пластикової папки, якими завалені всі офіси світу, купу паперів. «Ось, ось, чи оцю бумажку глянь? Ми тобі все красиво напишемо. І про базовий рівень тренування, і про змагання, титули. Печатку намалюємо яку завгодно. І до коней то ніяким боком, то для прикордонників. Бо коні і без паперів самі за себе скажуть. Справжні андалусійці. Кращих важко знайти. Ти ж, бачу, кумекаєш». «У мене діло є», – сказав Гоцик. «По гроші йду. Повертатимуся, до вас завітаю. Бережіть їх для мене, викуплю». Ром розсміявся. «Викупиш? Та ти за ціну не спитав? То скажіть. 50 000 євро за двох. 4-річні, хлопець і дівчинка. Дешево віддаю». «Нормально», – відповів Гоцик. «За місяць тут будете?» Ром затрусив бородою. «Хто зна?» Витягнув з кишені мобільний. «Номер мій запиши. Я Пауло. Мене всі роми знають. Тільки запитай, де Пауло? Кожен хітанос підкаже. Десь та перетнемося». «Завдаток залиш», – закинув. «Не маю грошей при собі», – Гоцик розвів руками, вискочив з трейлера, пішов до коней. Гладив по довгих шиях, шепотів. «Дочекайтеся. Я вас заберу. Присягаюся». І довго так стояв би, та роми загилготіли. «А йдіть геть, та з грошима повертайтеся». «А ти чого такий знервований?» – запитав Гоцик Ілію, коли низинка з циганським табором лишилася вже далеко позаду. «Поки ти за коней торгувався, мене божевільна ледь не задушила». Гоцик тільки розсміявся. «Гарна смерть, коли тебе жінка душить». «Ага, навіть якщо стара й німа?» – рознервувався Ілія. Сидів собі біля обшарпаного причепа з фанерними стінами, трусився, та за хвилину Рому перестали звертати на нього увагу.